सनम तुम ही बसे हो मेरी निगाहों में, ऐ सनम तुम ही बसे हो मेरी निगाहों में। मांगते हैं तुम्हें दिन रात हम दुआ सनम तुम ही बसे हो मेरी निगाहों में। कितने रंगी रंगीन मोहब्बत भरे लम्हे होंगे, लम्हे होंगे छोड़ के शर्म जब आओगी मेरी बाहों में, छोड़ के शर्म जब मांगते हैं तुम्हें दिन रात हम दुआओं में, ऐ सनम तुम ही बसे हो मेरी निगाहों में। अब तो कुछ याद नहीं है तेरी चाहत के सिवा, अब तो कुछ याद नहीं है तेरी चाहत के सिवा, तेरी चाहत के सिवा हर घड़ी मांगते हैं तुम्हें दिन रात हम दुआओं में, ऐ सनम तुम ही बसे हो मेरी निगाहों में। मैं की तन्हाई में चाहत भरे दिल धड़केंगे, मैं की तन्हाई में चाहत भरे दिल धड़केंगे, दिल धड़केंगे फूल खिल मेरी।